liki nangadie bona masio yo lokola tena ebaki tozali ba camarade makambo mayo manso nakoyoka na nzango likambo lokola ya mwasi kobombela ngai te nazali ndeko na yo ngai nazali leki mwasi ya kulutu nakobanga makambo Pona mwasi oyo lokola tena ebaki tozali ba camarade makambo mayo manso nakoyoka na nsango likambo lokola ya mwasi kobombela ngai te nazali ndeko na yo ngai nazali leki mwasi ya kulutu nakobanga makambo po kobombela ngai likambo na yo kamati ngai zomba Lobi la lobi pole la kate sagi okoyoka lisolo ya sango ye male la tenga na linga kayoti kanga na ye misa mwasi osiriki pana ye abota nanga mwana na mbula ya kala lukana nizo bakati na biso mange mbobana bojuje obomi mboka po ya sekele tala elongi ya mwana epai okendaka Lobi la lobi kole la kate saki okoyoka lisolo ya sango ye male la tenga na linga kayoti kanga na ye bisa mwasi osiriki mpona ye abota nanga mwana na mbula ya kala lukana niza bakati na biso bange mbobana bojuje obomi mboka mpo ya sekele La elongi ya mwana epai okendaka Sekele, tala elongi ya mwana epai okendaka.